سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے لیے 2 رتل پانی کفایت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 611، مسند احمد۔